och varmt välkommen till Biodlarpodden. Det här är podcasten för dig som vill lära dig mer om bin, biodling, honung och pollinering. Jag tänker mig att du som lyssnar är nyfiken att lära dig mer. Du kanske gillar djur och natur och följer med spänning debatten om allting som händer i världen och i naturen just nu. Jag tror och hoppas att den här podden kan skapa glädje för dig även som inte är biodlare. För säkerhets skull så har vi en biskola där du får lära dig mer eller bara uppdatera dig om de olika begreppen. Jag vill gärna ha en nära dialog med dig som lyssnar och är så nyfiken på vad just du vill veta mer om. Tveka inte att dra iväg ett mejl till mig. hej@biodlarpodden.se. Sök upp Facebook-sidan Biodlarpodden eller hitta mig på Instagram @biodlarpodden. De gäster som dyker upp i programmet är både riktiga biodlarproffs, gamla farbröder som kan allt och har hållit på med biodling hela sitt liv, eller helt andra uppstickare som har en lite annorlunda twist eller vinkel in på ämnet. Jag hoppas och tror att den här podcasten kan vara en nyfiken vän som gör att du också blir lite extra nyfiken. Om du inte redan har kommit igång med biodling så tror och hoppas jag att du blir ganska sugen. Tack snälla för att du följer med på den här resan. Nu kör vi!